Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz cemaatle namaz nasıl kılınır? Cemaat, cem olma, bir araya gelme anlamına geliyor. Allah'tan sevdiği en güzel amellerin biri de Müslümanların bir araya gelip de kulluk yapmaları, bir araya gelmeleri Müslümanların. Cemaatta bereket vardır. Cemaatta feyiz vardır. Cemaatta Müslümanlar bir araya gelirler. Günün belirli saatlerinde birbirine tanışırlar, görüşürler, dertleşirler. Birbirinden yararlanırlar. Cemaata melekler de gelirler. Onlara da bu cemaate katılırlar. Hatta Müslüman cinler de onlara cemaate katılırlar muhteremler. Namazı cemaate kılmak. Bu tabi erkekler için bu gerekli olmuş oluyor. Ama kadınlar da cemaate kılarlarsa onunla sevabı tabi 20'ye katlar. Evde olsun, başka da olsun. El cemaatü sünnetün müekkedetün. Hanefi mezhebinde namazı cemaate kılmak, 5 vakit namazı, cuma hariç, cuma farz çünkü cemaate kılmak onu. Sünnet-i müekkedetün, müekked sünnettir. Müekked tekitli, kuvvetli sünnettir namazı cemaate kılmak. Vekî ile vacibetün, bazı alimlere göre de, fukaha'ya göre de vaciptir namazı cemaate kılmak. Şafii mezhebine göre ise farz-ı kifayedir namaz cemaati kılmak. Malikiyede ise farz-ı ayındır namaz cemaati kılmak. Şimdi ne çıkıyor bu hususta muhteremler? Birkaç tane Müslüman aynı vakit namazını eğer cemaat yapmayıp da aralarında tek tek kılarlarsa bu ne oluyor şimdi? Sünnet-i müekked iştihadına göre namazları mekruh oluyor. Evde eşler bile, karı koca bile evde eğer aynı vakit namazının farzını, sünnet değil, evde eşler bile olsun, tabii başkası olsun, iki kişi aynı vaktin farz namazını yan yana kılarlar da eğer cemaat yapmazlarsa o namazları bunlara mekruh oluyor derler. Mutlaka erkeğin cemaatı gerekiyor buna birisi. Bu sünnet-i müekked iştihadına göre ya vacip olmasına göre ne oluyor? O zaman bu cemaat terk ediliyor. Yani vacibin tekinden dolayı burada tarihen mekruh oluyor tek tek namazı kılmaları. Kaç kişi cemaatle namaz kılabilir? En azı ne kadardır? Tabii tek kişiye cemaat denmez derler. Adı Şerif İdn Mace'de Tabarani'de Buhari Aleyhisselam Hazretleri İsnani Hema fevkaha cemaatün. İki kişi veya daha fazla da oldu mu bunlar bir cemaatle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Demek ki iki Müslüman bir araya geldi mi bir erkek bir kadın da olsa tabii mahremi olursa mesela eşler birbirine baba kız anne oğul gibi böylece kardeş gibi kim olsa olsun demek ki iki Müslüman da bir araya geldi mi, aynı vaktin farz namazını bir arada kılıkları halde cemaat yapmazlarsa mekruh oluyor muhtemelen. Kılmak gerekiyor. Peki kim imam olabilir? Bunun bir şartları var mı acaba? Tabii var muhtemelen. Her şeyin bir şartı var, bunun şartı var. Nedir bunlar? El-İslam'ı önce imam olan kimsenin Müslüman olması şart. Müslüman olması şart. Yani eğer inancı İslam dinine aykırı ise inancı, ideolojisi, şusu busu, yani İslam'ı benimsemeyen kimse ise ya Kur'an'a karşı ise, şuna karşı ise, bu tabii Allah katında Müslüman sayılmaz, imam olamaz bu. İkincisi, vel bülugu. Bülü çağına ermiş olmak. Bir erkek çocuğu 12 yaşında bülüğe erebilir. 12 yaşında. Kızlar ise 9 yaşını doldurunca bülüğe erebilir. Ermesi şart değil. 12 yaşını dolduran bir erkek çocuğu itiraf olmuşsa, bülüğe ermişse, bu çocuk evet imam olabilir muhteremler. Annesine, ablasına imam olabilir muhteremler. Bu çocuk. 12 yaşına gelen bir erkek çocuğundan eğer bülü alameti belirmezse, tabi bunu annesi verir bunu, o zaman 15 yaşına beklenir. 15 yaşına girdiği halde yine bundan bir şey olmasa bile bu yine dinen bülermiş sayılır. İmam olabilir muhteremler. Demek ki bir kadın 12 yaşına dolduran bülü eren bir oğluyla cemaat yaparsa ne olur evinde? Kıldı namazı 27 kata katlanıyor. 27 kat. Bu şu anlama geliyor. Mahşer yerinde. Mesela bir komşusu o gün öğle namazını kendi kılmış. Tek başına kılmış. Tabi aldığı sevabı mizana konuyor. Belki hanım evinde cemaat yapmış eşinle, oğlunla. Bunun sevabı 27 kat öbüründen fazla muhtemelen. Yani diğeri 1 milyar sevapsa bunun sevabı ne oluyor? Bakınız 27 milyar sevap oluyor muhtemelen. Yani cemaat önemli bu kadar. Yalnız tabii bir 12 yaşında çocuk bülermişse bile yine şartlara gelecek bunlara da dikkatli gerekiyor. Vel aklı bir de imam olan kimsenin akıllı olması şart. Eğer beyinsel özürlü olsa, dengesi olmasa imam olamaz muhteremler. Ve zükûretü erkek olmak da şarttır. Kadın imam olamaz, erkek olması şarttır. Vel kıraötü bir de okumasını bilmesi gerekiyor. Ne kadar tesbihü biyaz salatü namaz sahih olacak kadar Kur'an'dan bir şey bilmesi gerekiyor. Mesela örnek olarak bir çocuk, tabi bir insan olabilir, Elham-ı Şerifi, Fatih-i Şerifi'yi bir de iki de Suriyan'da bildi mi imam olabilir muhtemelen bak. Diğer şartlarına gelince. Elham-ı Şerifi iki sure. Nasıl bilecek bunları ama? Namazı sahih olacak şekilde. Yani harflerin çıkarmasını bilecek. H'yi bilecek, H'yi bilecek. Yani okumayacak. Buna doğru okuyacak. Ne diyor bazıları? Efendim işte ben de kendime güvenemiyorum. İmam olamam. Peki ama sen kendine güvenemiyorsan, yani eğer okuman, kıraatin yanlışsa, bunda kendi bir şüphen, kuşkun varsa ne yapman gerekiyor? Hemen ilk anda gidip bir hoca imama bunu düzeltmen gerekiyor muhteremler. Yoksa insan tek başına kılsa, yanlış okuyorsa, yanlış okuduğunu biliyorsa ya da bunda bir kendisinin bir kuşkun şüphesi varsa buna devam ederse günahkar oluyor. Günahkar oluyor muhteremler böylece. Ne yapacak? Mutlaka her Müslüman, erkek, kadın. Namaz falan her Müslüman ne yapacak? En aşağı bak, en aşağı Fatih-i Şerife'yi, iki sureyi fazla, iki sure. Tabi sünnette 4 sure gerekiyor. Kısa da olsa buna bilmesi gerekiyor. Ve selametü minel azari, bir de özür sahibi olmayacak imam olan kimse. Özür sahibi olmayacak. Nedir bu özür? Bu özür bedense engel değil. Abdesti bozan bir şey olursa. Mesela idrarı sürede kaçıyor. Ameliyat olmuş prostattan, idrarı tutamıyor kişi. Yelenmesi geliyor. Ya da bir yerinden karamba, cerrahat, irin devamlı geliyorsa bu kimse özür sahibi oluyor. Tabi bunun şartları da var da oraya girmeyeceğim. Demek ki bir kimse erkektir, bülüğe ermiştir, akıllıdır, hatta hafızdır, her şeyi vardır. Ama özür sahibi ise, mesela ameliyattan çıkmış, karaması var, karaması geliyor. Bu kendi namazını kılar, namazını kılar ama imam olamaz. Bir özürlü, başka özürlü imam olabilir mi? Olabilir ama bir şartı var. Eğer özürleri aynı ise özürleri. Mesela biri prostat ameliyatı olmuş hastane, prostattan. İdrarını tutamıyor, damlıyor. Öbürü başka bir ameliyat olmuş, kanaması var böyle. Özürleri farklı, imam olamazlar. Eğer özürleri aynı olsa, o zaman bir imam olabilir muhtemelenler. وَاَنْ لَا اَكُونَ بَنِيُمَا خَائِتُنْ تَبِيلُونَ Bir de cemaate uyan kimse, imam ve cemaat ile kendi arasında bir yüksek duvar olmaması gerekiyor. Yani imamı, cemaati görmesi, ittisal gerekiyor burada, sesini duyması gerekiyor. Mesela bir caminin kenarında ayrı bir oda olsa, imam olsa gibi ayrı bir oda olsa, ki cemaat oraya kadar gitmiyorsa, cami gitmiyorsa, orada cemaat olmamıştır. Yani. Ama kapısı açılır da, cemaat oraya devam ederse, orada olur. Bir de bazı yerlerde, bazı caminin altında cemaat gibi olarak kadınlar Ramazan'da bazen, bazı caminin alt katında, kadınlar teravide cemaat yapıyorlar. İmam uyuyorlar. Nasıl? Hapurlarıyla. Olur mu? Kesin olmaz muhteremde. Kesin de olmaz. Namazına gitti. Kesin gitmez. Neden? Şimdi İslam'da imam vardır, bir de müezzin vardır. Müezzin. Müezzinin üç görevi vardır müezzinin. Üç tane görev var müezzin. Biri ezan okumak. Her cami ezan okuması sünnettir. Cami okuması sünnettir. Ezan okunması. İnsan okuyacak bunda ezanında, camide. Müezzin mi okuyacak? İkinci görevi müezzinin kâmet getirmek, fazla kaldırması için. Üçüncü görevi de bu gerektiği zamanlar cemaat kalabalık olunca imam sesi duyulmazsa tekbir getirecek müezzin. Tekbir getirecek. Ama buna bir şimdi ağır bir şartı var şimdi bu noktada. Ağır bir şartı var bunun böylece. Mesela camide olur, evde olur, başka olur, kırda olabilir böylece. Bazen mi kalabalık oldu? Şimdi imam sesi duyulmuyor. Cemaattan biri tekbir getirip arkada duyurabilir. Ama bir şartı var. Nedir bu? Bu tekbiri getirecek olan kimse, müezzin diyelim. İlk namaza iftar tekbirine girerken, Allah-u Ekber derken, Allah-u Ekber diye bağırırken, o andaki kalbindeki niyeti cemaate bunu duyurmaksa namaza girmemiş oluyor muhtemelen bak. İnceliği burada muhtemelen böyle. Çok ince bir mesele bu böyle. Demek ki tekbir alan müezzin imamın dışında cemaattan biri ilk iftar tekbirinde amacı cemaate duyurmak onlara. Kalbinde bu niyeti var kalbinde. Allahu Ekber diye bağırıyor. Evet, bağırıyor, sesi gürültü çıkıyor. Ama amacım cemaat duyurmak. Amacı namaza girmek değil ama kendisinin. Bu namaza girmemiş oluyor. Peki ne oluyor? Namaza girmeyen bir kimse bunun aldığı tekbirle kim namaz kırarsa o namazı olmuyor muhtemelen bakın kardeşim. Şimdi şöyle diyelim, cemaatle namaz kılarken İmam Efendi şaşırsa bir kıraatte bir yerde. Cemaattan biri bunu yanlışını söyleyebilir. İmam Efendi bir yere tıkandı, takıldı, geri döndü, alamadı, şaşırdı. Cemaattan biri bunu yanlışını söyler, düzeltir, namaz devam eder. Namazda olmayan başka bir kimse eğer bunu yanlışını söylese, imam da onun söylediği namazı devam etse, her namazı bozuyor bak muhteremler. Yani namazın dışında olan bir kimsenin uyarmasıyla yapılan bir şey, namazı bozuyor muhteremler. Şimdi hoparlöre gelince, hoparlör nedir? Yankı. Yankıdır bu. Hocanın sesi değil, yankı bu. Yankıdır. Hoparlör imamı uyumadı. Uyumadı. Yabancı madde. Onun sesi namaz sırasında olduğu namazı olmaz muhtemelen. Bunun için işte Ramazan'da böyle bir yanlışlık oluyor. Ne yazık ki çok Müslüman namazı da boşa gidiyor. Boşa gidiyor. وَنَا اَكُونَ بَيْنِ اِمَامِ وَالْمَامُمِ صَفٌ مِنَ النِّسَائِ Bunlar şimdi cemaat olan şartlı, imamın şartları. Bir de imam ile uyan cemaat arasında kadınların da bulunmaması gerekiyor. Erkek safına kadın olmaması gerekiyor. Bir kadın safa girse, bu kadın da imama uysa, mesela olabilir ya, dengesi bozuk bir kadın camiye girse, safa girse, dengesi bozuk ama imam olması bilmiyor ama bu. Ama namaza girmiş. Bunun bir zararı yok muhteremler. Yani cemaata saf arasına giren bir kadın eğer imamı uyarsa, imam da kadın cema olduğunu bilip ona niyetini yaparsa o zaman ne olur muhteremler? Bir tek kadın varsa saf arasında 3 kişi namazı bozuluyor anda. Yani kadın Allah-u Ekber tekbir almada girdiği anda erkeklere mesela daha önce tekbir almışlar. Kadın daha bir niyet etti. Kadın Allah-u Ekber'e tekbir aldığı anda 3 kişi namazı otomatik bozuluyor. 3 kişi namazı. Kadının sağındakinin, sondakinin, arkasındakinin 3 namazı her anda bozuluyor namazları. Eğer 2 kadın gene dururlarsa, sabah girerlerse, o zaman 4 kişi namazı otomatikman bozuyor gene böyle. 2 yanlarında, 2 arkada. Bu böyle. Eğer 3 kadın gene gelip saf olurlarsa, hüküm daha korkunç muhtemelen, hüküm daha korkunç. Neden? 3 kadın bir saf sayılıyor. Saf sayılıyor. Şimdi ne oluyor? Arkalarında olan 3 kişi kaç saf varsa hep namazı bozuluyor muhtemelen. Kaç kişi varsa. Yani 10 saf var mesela arkasında. Hep 3'er kişilik. 3-3 gidiyor arkaya doğru gibi böyle. 10 saf varsa ne oldu? Hep namazı bozuluyor muhtemelen. Peki kadın namazı ne oluyor? O namazı bozulmuyor. O namaz baktı muhtemelen. Kadın namazı bozulmuyor ama. Bozulmuyor. Ne zaman bozulur kadın namazı? Eğer kadının tek başına bir imam, erkek imamı uyarsa, imam da niyetmişse, namazını niyetmişse, imamı niyetmişse, eğer kadın namaz arasında erkek yanına gelirse, imam yanına gelirse, o zaman imamın namazı bozulduğu için, o zaman kadın namazı mı bozulur? Peygamber şöyle bir Aleyhisselam Hazretleri bir hesabına sallu kema re'eytumuni usalli hadis-i şerif Buhari'de. Peygamber bu hesabına buyurdu. Hesabın bakınız ben nasıl namaz kılıyorsam beyni nasıl görüyorsanız öyle namaz kılınız buyurmuşlar. Yani kafa namaz kılmayın. Namaz ilave etmeyiniz buyurdu. Şimdi bakalım inşallah asr-ı saadette, yani o mutlu asırda, peygamber dönemde nasıl namaz kılınıyor, cemaatle kılınıyordu. Hazreti Bilal Habeşi ezanı okurdu. Onu aldı, onun için yaratmış Hazreti Bilal Habeşi. Allah-u Ekber deyince her gezen kalbi hoplardı. Allah'ın büyük azameti sanki herkesin bana gözüne canlanırdı böyle. Kalbi hoplardı böylece. Dağlar, taşlar onun ezanına iştirak ederdi. Bir Habeşi. Bir tane mübarek sahabelerden böyle. Kendisi Habeşti. Köleydi daha önce Mekke-i Mükerreme'de. Habib-i Habeşi ezanı okudu mu, o dönemde kimin acil bir işi varsa işine meşgul olurdu. Kimin öyle acil bir işi yoksa onların vakitlerinin çoğu mescide geçerdi. Yani o zaman Mescid-i Nebevi'de, Medine Mescidi'nde her zaman cemaat dolu olurdu. Her zaman. Onların en sevdiği yer mescide bulunmaktı sahabelerin. Tabi ezanı okuyunca herkes sünneti kılardı muhteremler. Kılardı. Bir de sünneti kılmak için de Allah'ın salih okumazsa bile Habeşi muhterem bakıyorum böylece. O da sonra Kur'an bir şeydir böyle bir. İbidattır o da böylece. Peki zararı var mı bunun? Allah'ın salih diyor, bunun bir zararı var mı acaba? Sünneti götüren bidat, bidatı seyyiye oluyor. Bu da bir sünneti götürüyor bu. Kaldırıyor, sünneti götürüyor. Neye götürüyor? Mesela bir Müslüman camiye giriyor. Çok görüyorum bunu böylece. Ezan okuma başlamış, camiye giriyor. Girinceye kadar ezan bitiyor. Ne yapayım? Bunu ne yapması gerekiyor? Oturmadan hemen namazı kılması gerekiyor muhteremler. Ama ne yapıyor? Bak, oturuyorlar, oturuyor bak. Bu mekruh muhteremler. Neden? Efendim biri Allah'ıma salli diyecek. Kim diyecek? İse bir şuyuk desin. Ne diyecek? Kim koyuyor bu kuralı? Belediye muhteremler. Sırf bizim ülkemize bu ama bu. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Beşik'te otururken Medine Münevvere'de eshabına beraber sahabeden biri geldi. Yani Ensar'dan, Medine'den, Medine'liden Ebu Katade Hazretleri geldi. Ensar'ın büyüklerinden, sahabelerden. Beşik'te geldi baktı. Namaz vakti değil. Beşik'te geldi baktı. Baktı ki Resulullah Aleyhisselam Hazretleri oturuyor. Eshabına beraber sohbet ediyorlar. Tabii onların her birinin gönlü aşkı Resul dönüyor, yanıyor böyle. Peygamber görünce hem oturdu, halkaya durdu da böyle. Peygamber döndü ona. Ya Ebu Katade, hangi şeye sana engel oldu, mani oldu ki iki kez namaz kılmadın? Neye namaz kılmadın? Yani teheddül meşrit deniyor buna. Yani meşrit şanlama namazı. Ya Resulallah, sizi görünce sohbette hem oturun buraya. Peygamber kalk kıl bir muhteremde. Kalk kıl bir böylece. Kalktı kıldı. Peygamber şu adı şu zaman buyurdu orada. O zaman. Adı şerif hem Buhari'de hem Müslim'de yani. İza dehale ehadükümül mescide. Sizden birinin mescide geldiğiniz zaman, mescide girdiğiniz zaman fela yecilis oturmasın, hatta yusalliye rekateyni, iki rekat namaz kılma oturmasın. Bak, bak. Sen biriniz meşte girdiğiniz zaman fela yecilis oturmadan iki rekat namaz kılsın, otursun. Bir kimse meşte camiye geldiği zaman eğer mekruh vakit değilse, mesela kişi akşam üzeri camiye girdi kişi. O anda tabi kılınmaz, mekruh vakittir. Namaz oturur, bekler adamı. Ama bunun dışında, mesela öğle namazına az kala geldi, ona gerek kılınmaz. Ama camiye geldi ki, az ve az ettiğim gibi, ezan okurken camiye girirdi, ezan bitti. Hatta ezanın son kelimeleri kalması ne yapar? Ayakta bekler. Oturmaz böyle. Çünkü emri oturmadan namaz kılsın böyle. Oturmaz ne yapar? Ezan bitti mi? Hemen sünnetini kılar mı? Bir insan camiye girince eğer vakit sünneti ise onu kılar, onu yeterli olmuş o böylece. Ama vakit sünneti değilse, vakit daha vakit varsa iki rekat ne kılar? Tevhidin beş namazını kılar. İşte bu Allah'ın sana delilmesi sünneti kalkması için ne yapıyor? Bunu engelli muhteremler böyle. Bunu engelli. Çok görüyorum böyle yani. Özel bakıyorum böyle. Camiye bazı canına dolu Allah'a şükür elhamdülillah. Kişi geliyor, daha kapıdayken daha ezan bitmiş böyle. Şöyle, hep oturuyorlar, oturuyor muhteremde. Ne o biri Allah'ın salli Muhammed diyecek. Kim koymuş bu kuralı? Hangi kitapta var bu? Hangi kitapta var böyle? Asıl saadette, Peygamber zamanında Hazreti Bilal Habeşi ezan okur muhteremler. Tabi sünneti kılan kılar. Onlar çok namaz kıldı sahabeler. Kur'an okuyan okur. Herkes bir işte meşgulken Hazreti Bilal Habeşi'nin gözü hep kapıdaydı. Habeşi gözü hep kapıda. Resulullah'a gözüyordu Hazreti Bilal Habeşi'ye. Hazreti Bilal Habeşi diğer sahabelerden onun özel bir farklı özellikleri var diğer sahabelerden. Diğer sahabelerin evi barkı, eşyası vardı, hurmalığı vardı, hayvanı devesi vardı, eşi çocukları vardı. Hazreti Bilal'ın bir Resulullah vardı muhtemelen. Resulullah vardı. O evlenmedi peygamberin zamanı, evlenmedi muhtemelen. Evlenmedi böyle. Ne evi vardı, ne barkı vardı, ne bir şeyi vardı. Onun bütün aşkı, bütün varlığı, benliği Resulullah Aleyhisselam peygamberin muhtemelen. Hiç ayrılmadı yani peygamberden böyle. İşte böyle olduğu için Mekke'nin fethinde Peygamberimiz Kabe'ye girerken yanında bile Habeşi de vardı muhtemelen. O vardı. Yanında vardı böyle. Hadi bile Habeşi hep gözü kapıda. Hep gözü kapıda beklerdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kapıdan görünce hemen kalkardı. Kâmete başlardı muhtemelenler. Kâmete başlardı. Hayya aleyhissalâ deyince sahabeye kalkarlardı. Daha önce kalkılmaz muhteremler. İmam buna bağlı değil bu kurala. İmam daha önce mihrabe geçebilir. Ona, onun hakkıdır, geçebilir. Geçebilir. Ama cemaat de yaparlar. Ne zaman ki kâme getiren kişinin müezzin hayya aleyhissalâh deyince o zaman ayağa kalkılır muhteremler. Bir de farz namazlarından önce sünnet varsa camilerin, cemaatin safları düzeltmesi gerekiyor önceden böyle. Yani cemaat hazır olacak ki hem ayağa kalsınlar, imam hem uyusunlar muhtemelen böylece. Şimdi biz ne yapıyoruz muhtemelen? Gelen çoğumuz böyle en arkada böyle, en arkada oturuyoruz böylece. Tabi kâmeti hoca tekbir alıyor. Biz gelinceye kadar Fatih'in yarısı gidiyor. Şimdi gelelim muhteremler, bir cemaat yaparken evde, iş yerinde, kırda şurada burada, piknik yerinde, eğer iki kişi cemaat yaparsa ne yapmak gerekir iki kişi olurlarsa şimdi? Ve yekıfül vahidü an yeminli imami müteahhiren bi akıbihi. İki kişi, ikisi erkek. Bir imam olacak. Cemaat ne yapar? Onun sağında durur. Onun sağında durur. Cemaatin ayağı imamın ayağından arkasında olacak muhteremde. Topu yani geride olduğum yeterli böylece. Ama imamene göre en sayı olan kuvvet olan şudur. İmamın ayağı mesela burada mı? Cemaat ayağı ne olur? Parmakları onun ucuna girer böyle, yanım girer böyle, yan yana böyle. Tek kişi olunca böyle. Böyle durur böyle şey. Sağında olacak. Eğer iki kişi namaz kılarken bir imam oldu, diğeri sonuna durursa mekruh oluyor muhtemelen der. Arkada olsa yine mekruh oluyor böyle şey. Bir gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evinde namaza kalktı Peygamber Hazretleri. Tabi her zaman kalkıyor da, yani bu hadis-i şerifi nakledeyim burada. O gece Peygamber evinde Hazreti İbn Abbas da vardı. İbn Abbas. O zaman daha çocukluk çağlarında da kendisi o durumda. O gece Hazreti İbn Abbas Peygamber evinde kalmış, orada yatmıştı. Neyi yatmıştı? Hazreti Meymune Validemiz'in teyzesi oluyor muhtemelen. Meymune Validemiz. Onun teyzesi oluyor. Hazreti Abbas ne yaptı? Hazreti Abdullah teyzesine geldi. O da ricaat edip kaldı orada. Orada kaldı. Baktı ki Hazreti İbn Abbas uyandım diyor gece diyor. Baktım diyor Resulullah Peygamber kalkmış namaz kılıyor. Tidak şurada kendisi. Peygamberimizi namaz kılan görünce uyku tutmadı beni diyor. Tutmadı uyku beni diyor. Çürük mü? Tutmadı beni diyor. Kalktım, abdest aldım. Geldim de Peygamberimizin solunda durdum ben diyor. Daha bilmiyor tabii. Son durum. Peygamber eline beni aldı diyor. Namazdayken diyor Peygamber beni sana geçti Peygamberimle. Beni sana geçiyor buyuruyor böylece. Ne geçiyor buyuruyor. Hazreti İbn Abbas'ın bir şeyi var muhteremler. Şimdi aklıma geldi. Allah'ın hepsi razı olsun inşallah. Peygamberimizin vefatından az sonra, kısa bir zaman sonra Hazreti İbn Abbas, yani Peygamberimizin amcası Abbas oğlu yani, isim Abdullah'tı kendisinin. Akşam namazı evde kılıyor bir akşam. Annesine beraber. Hanesi Ümmül Fadıl Hazretleri, ya Abdullah gel, bir cemaat yapalım diye çağırıyor. Evde kılıyorlar. Hazreti Abdullah imam oluyor. Annesi beraber namaz akşamını kılıyorlar. Hazreti İbn Abbas akşam namazında ne yaptı? Vel Mürsiyat-ı Suresini okudu muhteremler. Çok Kur'an okurdu kendisi. Çok Kur'an okurdu kendisi böyle. Doyamazdı Kur'an-ı Kerim'i. Bir Kur'an daldı mı kendini kaybederdi. Akşam namazında annesi namaz kılırken Fatiha'dan sonra Vel Mürsiyat-ı onu okumaya başladı. Hazreti abla okuyor, annesi devamlı ağlıyor. Hazreti oğlu okuyor, annesi devamlı ağlıyor. Hep annesi ağladı. Devamlı annesi ağladı. Namaz bitti, döndü. Anne niye ağladın anne? Yavrum. Peygamberimizin son şey namazı aklıma geldi de, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dedi bize, su akşam namazında bunu okumuştu. O aklıma geldi de, sanki Peygamberimiz kıldırıyor gibi, öyle geldi buyuruyor muhteremde. Annesi Ümmü Fazıl Hazretleri böyle. Demek ki cemaat bir kişi olursa, erkek olursa ne yapacak? İmamın sağında olacak, ayağına geri olacak. Hatta şöyle bir şey de var burada. Yani biraz ilginç bir şey var burada. Mesela imam olan kimsenin boyu kısa diyelim. Böyle 1.60 mesela, daha kısa. İmam kısa boylu. Yanındaki cemaat uzun boylu, 2 metre boyu var. Ne yapacak? O cemaatin ayağı, imam ayağında geri oldu mu, tamamdır. Secdeye vardıkları zaman, o cemaatin tabi boyu uzun. İmamın önünde seyirse de, bu bir zarar vermiyor o kutlayan efendisi. Bu önemli olan ayağı bu önemli burada efendisi. Boyu uzun olsun, bu fark etmiyor böylece. Eğer cemaat kadın olursa, bir tek kadın olursa şimdi ne yapacak şimdi? Bu kadının tabi insanın mahremi olur. Bir erkek tek kadına kıldıramaz namazı yabancı kadına. Bu isterse kişinin annesi olsun, hanımı olsun, kızı olsun, gelini olsun, tahta teyzesi olsun, kim olsa olsun, yeğeni olsun. Bir erkek eğer tek bir kadına imam olacaksa ne yapar? Kadın bir saf geri duracak. Ama imamın tam arkasından değil de hafif sağına duracak. İmam mesela bu şekilde tam arkasından değil. Hafifçe sağına olacak bir muhtemelen. Tek kadınsa böyle şey. İki kadınsa ne yapacak? Kadın bir imam arkasında, öbürü sağında. Üç kadınsa saf olacak, imam arkasında olacaklar böyle şey. Eğer üç kişi cemaat yapacaklarsa tabi bir imam olacak. İki kişi cemaat kaldı. Şimdi ne yapacaklar? Bu cemaatin bir imamın tam arkasında olacak, biri sağında olacak. Hazreti Enes böyle buyuruyor. Bir gün diye Peygamber bizim evimize geldi, bir namaz kılırdı diyor. Ben de yetim diyor, arkada durduk. Annem de arkada durdu buyuruyor. Demek kadın varsa arkada duruyor. Eğer dört kişi cemaat yaparlarsa bir imam oluyor. Üçü de imam arkasında. Biri tam ortalayacak imam verecek. Ortalayacak. Şimdi iki kişi yolcu bir yoldaki bir mescide istisnana uğradılar. Bir cami uğradılar. İki kişi namaz kılacaklar. Tabi ne yaptı bunlar? Bir imam oldu. Bir onun sağında durdu. Sağında durdu. Namazdayken bunlar bir kişi daha geldi. Bunu uyuyacak. Ne yapacak? Ne yapıyor muhteremler? Şimdi imam burada değil mi? Öyle? Uyan kişi bunun hemen sağında. Ayağın gerisine ayak tabi ayak böyle şey. Cemaat ne yapacak? Cemaat gerisi geri çıkacak. Yüzünü dönmeden ama böyle. Geri çıkacak. Gelen kişi ne yapacak? İmam arkasına duracak böyle. Şimdi imamın kişi ne yapacak tabi de niyet meselesi burada. Bir erkek imam olunca niyet etmesi imamlığa yine bu caizdir ama sevabı azalır. Bu işi ne yapar imamın kişi? Niyet eder. Yani imamın limen tebi'ani derse erkektir olmuş olur böyle. Yani imamın limen tebi'atini derse kadın erkek bunu dahil olmuş olur böyle. Ya Türkçe söyler, niyet ettim, bana uyan imam olma der. O söyleyebilir. Cemaatin imam olması şarttır böylece. İmam uyan kimse, niyetten sonra eğer uydum şu hazır imama, imam uydum demezse, o zaman yatıp kapısı boşuna muhtemelen böylece. Ama bu şekilde. İmamı olan kimse tabi ilk baştan takbirin yerine uydu imam beraber. Ne yapar? İmam da içinden okur Sübhaneke'yi, cemaat içinden okur muhtemelen buna. Bir kimse biraz sonra geldi, imam Fatiha'ya başlamış, kimse geldi. Bu kişi ne yapar? Layyeti bis sanayi, Sübhaneke'yi okunması için başlamış. Açıkça okunan namazlarda, mesela iki ön namazında imam uydu, tabi imam içten okuyor, Sübhaneke okur. Ama akşam namazında, yatsı namazında, sabah namazında imama gelen, sonradan gelen kişi, ki buna müdrik deniyor buna, bu sonradan gelen kişi, imam Fatiha'ya, ya zamm-ı sureye başlaması ne yapıyor kimse, Sübhaneke okumaz, dinler. Neden? Konu dinlemek farz muhteremler. Okumaz bunu. Ve kıyle yehti inde sekitatil imami kelimeten kelimeten. Yani bazı fıkıh alimler şöyle buyurmuşlar. Buradaki Sübhaneke'nin anlamı çok büyük. Sübhaneke de böyle. Allah tesbih etme, hamd etme, sonra tevhid ilahi var. Allah teslim et var burada. Anlamı çok büyük olduğu için bunun sevabı da büyük. Şöyle diyor bazı fukahalarda, bir kimse cemaate sonradan geldi, İmam Fatiha'ya başlamış, sesli okuyor. Bu kimse ne yapar? İmam arada durduğu zaman kelime kelime okuyor Sübhaneke'yi. Okuyabilecek adam derler. Yalnız tabi imam arada duruyorsa, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, aziz cemaatimiz, elham okurken hayatta duruyordu Peygamber. Her ayette Peygamber durur muhtemelen Peygamber durur böylece. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Sonra bu Elham-ı Şerif'in muhtemelenler öyle bir özelliği var ki Ümmül Kur'an deniyor, anons edebilecek. Hep duraklarda mimnun var burada bak, hep. Alemin, Errahmanirrahim, hep ayetin sonunda yamim, yanım var muhtemelen. Mimle duna durmanın da ayrı bir özelliği var bundan evvel. Manevi açıdan. Er-Rahmanir-Rahim, Baliki Yevmiddin, bak bunu numara verecek, bunu gele verecek. Peygamberimiz öyle okudu muhteremler, Fatiha'yı. Her ayetin sonu peygamber biraz durdu böylece. Okurdu. Şimdi günümüzde hatta övünüyor bazıları. Efendim işte bir nefeste ya da bir çırpıda Fatiha okudu. Tam dışında okusun dışarıda. Ama namazda demek ki durup okumak daha eftal. Peygamber tabi olmak için muhtemelenler. Şimdi gelelim Fatiha'yı okumaya. İmamı uyan bir kimse kıraatin dışında her şeyi yapar ve okur. Kıraatin dışında. Yani Sübhaneke okur, rükûde okur, secde tesbihatı okur, etiyatı okur, hepsini okur. Yalnız Hanefi mezhebinde imam uyan kimse Fatiha'yı okumaz imama uyunca muhteremler. Sebahın yeşeri evla. İmam isterse açık sesli cehren yani Fatih'i okuyor. İster ikindi öğle namazında gizli okuyor. Hangi olursa olsun Hanefi olan bir kimse imam uyutan sonra Fatih'i okuması tahrimen mekruh oluyor muhteremler. Okuyamaz. Maliki mezhebinde ise, Hanbel aynı şekilde, Malik'te ise, imam sessiz okurken Fatiha'yı cemaat okumaz. İmam gizli okurken, ikindi öğle namazında, cemaat Fatiha okur. Maliki mezhebinde bu fetva, içtihat. Gelin Şafii mezhebine, Şafii mezhebine göre, imam cehri sessiz okusun, gizli okusun. Fark etmez. Bu takı cemaatine Fatiha okuması farz. Şafii'de muhteremler böyle. Şarttır mutlaka. Demek ki Şafii mezhebi olan kimsenin bunu yapması gerekiyor muhteremler böylece. Çünkü Fatiha okuması namazı olmaz. Farzdır, rükündür yani. Rükündür. Hatta besmele Fatiha dahildir Şafii mezhebine. Besmele de. Bunun için Şafii olan bir imam ne yapar? Siz okurken besmele sesli okur besmeleyi de. O da Fatiha dahildir Şafii mezhebinde. Hanefi'de ise besmele Fatiha'ya dahil olmadığı için imam besmeleyi gizli içten okur, Fatiha sesli okur muhteremler. Peki neden acaba bu böyle oluyor? Bir tabi insan merak edebilir acaba neden böyle bir farklılık var acaba bize arasında? Hadis-i şerif var muhteremler. Bir okuyacağım burada. Hadis-i şerif Buhari Müslim'de yani. La salimen lem yakra bi ümmül Kur'an. Hadis-i şerif Buhari Müslim'de. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Bir kimse ümmül Kur'an denen Fatiha'yı namazda okumazsa o namaz olmaz. La salate olmaz namazı. Bu hadise dayanarak Şafii mezhebinde Fatiha okunamaz olmuyor. Peki Hanefi mezhebi bunu görmedi mi? Gördü muhtemelen. Gördü. Peki neden böyle oluyor? Şimdi buradaki la var ya la. La. Bütün mesela işya bu la üzerinde toplu. La üzerinde. La mı? La. La. La. Buradaki la nefi için dönüyor. Olumsuzluk için. Yani olmaz. Hatta Araplara çok kullanır bu la kelimesi. La dedim mi tamam. İşte gelmem, yapmam, almam her şeye gidebilir. Olumsuz kullanabilir hakim bu şey. Her buradaki la olumsuz kişi. La salate namaz olmaz. Tam olmaz. Ancak buradaki la asrı mı nefediyor yoksa sıfatını mı nefediyor şimdi burada? Burada derinliği burada mı türemler? Asrı mı nefediyor? Yani asrı nedir? Namazın hiç mi olmuyor? Yoksa namazın sıfatı özelliği mi yoksa anlaşıyor? Şafii mezhebine göre buradaki la namazın aslını nefi ediyor. Namaz olmaz. Hanefi'ye göre buradaki la nedir? Sıfatını, özelliğini, yani kemalini nefi diyor burada. Aynı şekilde mesela Lhasa'da Licari'nin meşrit de var. Meşrit'te komşu namazı kalmaz evinde. Ama kalabiliyor dört mesleğe göre de. Bekir olsa böyle. Bir de şu var muhteremler. Müzemmil suresinde Mevla buyuruyor. Fakravu ma teyessere Kur'an Mevla buyuruyor. Fakravu ma teyessere minel Kur'an. Fakravu okuyun. Okuyun Mevla buyuruyor. Okuyunuz. Bu okumu kıraat namaz emir bu. Niye okuyorduk? Ma ol bir ayetleri ki teyessere kolay olanları. Hangisini daha iyi biliyorsanız, daha kolaysa okuyunuz. Neden bu okum kıraatte? Minel Kur'an, Kur'an'ın bazı ayetlerini. Bu ayet-i kerimeye göre, şimdi burada Mevlam bizlere ne buyuruyor burada? Kur'an'dan hangisi daha koyunuza geliyorsa, ezber daha iyi biliyorsanız, onu okuyun Mevla buyuruyor. Bunu buyuruyor. İşte Hanefi mesela buna dayanır ne yapıyor? Fatiha-i Şerif farz değil. Ama Peygamber devamlı okudu. Hulefa okudu ya bu okullar. O halde vacip olmuş oluyor. Şimdi gelelim amin meselesine. Cemaate kılarken. Hadis-i Şerif buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Bu Hadis-i Şerif'te her Hadis-i Şerif kitabında var. Yani hepsi Hadis-i Şerif var Hadis-i Şerif'te. İza emmenel imamı. İmam amin deyince, bir Hadis-i Şerif'te de imam velal dalin deyince geliyor. Fe emminu, siz amin deyiniz. Peygamber buyuruyor muhtemelen der. İmam velal dalin deyince bir rivayette, bu rivayette ise imam Fatiha'yı bitirip de imam amin deyince fe emminu, siz amin deyiniz. Peygamber emri bu. Fin min vafaka teminü temin etti. O anda melekler buna amin diyorlar. Maklamlar. Hoca efendi, imam efendi velal dalin deyince o anda ne kadar melek varsa meşritte çok melek var mı? Lafa insan iki katı melek şart. İki melek olması maklamlar. Yani melekler. İki tane iki şartta melek var. Bunlar şart bir defa. Bir de bunun dışında melekler geliyorlar. Melek var. O anda melekler ne diyorlar? Amin diyorlar. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, kimin amin demesi, cema amin demesi, o anda meleklerin amin demesine tevafuk ederse, denk gelirse, muvafık gelirse, kufir amatik müzembiye. O kimsenin eski günü afolunda gitmiyorları. Kimin amin demesi, meleklerin amin demesine muvafık gelirse, nasıl muvaffak gelirse, işte burada gene ulemalar bunu inceliyorlar muhteremler. Bir vakit açısından, yani melekler amin derken, o anda kim de amin derse, günah bağışlanıyor, eski günahlara, küçük günahlara bağışlanıyor. İkincisi, melekler gibi ihlaslı, samimi derse, o günah bağışlanıyor muhteremler. Mesela körükül amin demek demek getirir, olmuyor demek ki burada. Şimdi amin demek sünnettir muhteremler. Peki emirdir bu. Hadis-i Şerif'te her hadis kitabında vardır. Hadis-i Şerif'te amin de sünnettir burada. Yalnız bu Hanefi'nin de bu nasıl olacak bu? Bunu imam da bunu içine yavaş söyleyecek, cemaat de yavaş söyleyecek der. Nasıl söyleyecekler? Hem hafiyen hem kasren. Yani çekmeden söyleyecekler böyle bir şey. Şafi'de ise ne olacak? Cehren ve medden Şafi'de. Yani hem sesli, imam da amin diyecek sesli, cemaat da amin diyecekler, hem de medden çekerek amin diyecekler. Bu da Şafi'de bu şekilde böylece. Tabi herkes mesulmesi gerekiyor mezhebine. Bir de bu tane bir konu var. Konu çok tabii de bir sohbeti bunu ısırmak istiyorum inşallah nasip olsa. sonradan cemaate gelenler bakıyor ki İmam Efendi Fatih'i okuyor, sesli okuyor. Ya da gizli öğle ikine de tabi gene okuyor ama duymuyor bir şey bunu. Gelen kimse ne yapıyor? Rüküye yetişeyim de bir rekatı kaçırmayayım diye koşa geliyor bazı, hızlı geliyorlar. Bu mekruh. Hadisleri uzun biraz da. İzâ ukîmet-i salâtü felâtetûhâ ve entüm tes'avne diye adışa başlıyor. Kâmet gelmiş, namaz durmuşlar. Namaz durmuşlar. Gelirken namaza koşarak acele, telaşa gelmeyin buraya peygamber. Gelmeyin buraya peygamber. Ve tüm ve entüm temşûne ve aleykümün sekînetü. Yürüyerek yavaş geliniz. Üzerinde sükunet olsun. Sakin olunuz. Telaşa gelmeyiniz. Neden muhteremler? Şimdi bu çok burada tehlikeli bir durum oluyor burada şimdi. Şöyle bir olay oluyor. Özellikle artık tam kişi camiye giriyor, bakıyor. İmam Efendi Allahu Ekber rüküye gitmiş. Hemen koşuyor. Hemen tabii rüküye yetişeyim de rekatım sayılsın diyor. Sayılsın diyor. Ne yapayım muhteremler? Önce niyetini bilmiyor ne yaptığını. Acele geldi ya, telaşa geldi. İkincisi ne oluyor? Tekbir, itaat tekbir ayakta almak farz muhtemelen böyle. Allah'a ibadet ederken eğiliyor bir rüküye gidip bir taraftan. Bu itaat tekbir sayılmıyor, namaza girmiş olmuyor bak muhtemelen şimdi böylece. Namaza gelen kimse, farz namazında ayakta durmak gücü olan kişi ne yapacak? Ayakta bu tekbir alması farz. Namaza geldi, İmam rüküye gitmiş, bilsin. Yetin rahat yapacak, ağır gelecek. Hem koşuyor bazıları, cemaatin de, tedirgin ediyor cemaati da böyle, bir telaş ediyor, cemaati yapıyor. Gelecek, niyetini yapacak. Allahu Ekber, ayak tekbir alacak. Sonra tek tekbir alıp rüküye geçecek muhteremler. Eğer rüküde, imamla birlikte rüküde bulunur da, en aşağıda bir Sübhane Rabbil Azim derse, rüküye yetişmiş oluyor muhteremler. Ama bu rüküyada giderek imam rüküden kalkmışsa, rüküye yetişmemiş oluyor. Ne çıkıyor sonuçta? Rükü yetişmeyince rekat sayılmıyor. Sayılmıyor ama o zaman ne yapıyor? Rekatın sayılı zannediyor. Ama üç rekat namaz kıldı. Namaz olmadı. Yadısı gerekiyor. Farz muhtemelen bu şekilde böyle. Bir de cemaatle kılarken imam şunu söylüyor rüküde kalkarken imam rüküden kalkışta. Semi Allahu limen hamide. Bir tek burada tekbir alınmıyor. Yani her erkanda, hareketlerde, değişimde Allah'a bir tekbir alınıyor böylece. Yalnız rükudan kalkışta imam ne yapacak? Rükudan kalkarken Semi Allahu limen hamide. Sonunda he var muhteremde. He, hamide. He vardı. Hamide. İşte bütün mesele o zamirdir. İş onda böyle. Yani semiya işitti. Sözlük anlamında, Arapça olarak. Buradaki kabul et anlamına geliyor. Limen hamide. Kim Allah hamd ederse, şükrederse Allah bunu kabul eder anlamına geliyor. Böylece. İmam bunu söyleyecek bir de kalkışta. Semi Allahu limen hamide olacak. Cemaat ne yapacak? Cemaate Rabbena ve lekel hamd. Rabbena lekel hamd diyecek muhtemelen cemaate böyle. Hanefi'de. Şafi'de ise cemaat ikisini söyleyecek. İkisini söyleyecek. Hanefi'de İmam Simullah diyecek. Cemaat ne yapacak? Rabbena ve lekel hamd diyecek muhtemelen. Evet efendim diyecek. İmam-ı Azam'a göre Ebu Hanife'ye göre imam yalnız Semi Allah-u Muhammed diyecek İmam-ı Azam'a göre. İmamene göre Hanefi'de, Ebu Hüsnü İmam'a göre ne yapacak? İmam Rabbine kendine der, işlenecek bunu böylece. Tabii neden? Hikmetleri çok var, sırları var da, hadisleri var da. Kimin konuyu muhteremler? Şimdi gelin biraz da inşallah, kısa da inşallah. Eğer imam namazda bir yanlışlık yaparsa ne olacak şimdi? Yaparsa. Bazı imamlar biliyorsunuz çok acele namaz kıldırıyorlar. Yani cemaat rükuda, secdede 3 defa o tesbihini tamamlamadan kalkıyorlar. O zaman ne olacak? Buradaki esah kabul diyor fıkıhta. Esah kabul, yani daha sahih kabul nedir? Cemaat 3'ü tamamlamamışsa bile imam olması daha aftal burada şimdi. Çünkü secdeye varmak, rükûya varmak farzdır. Farzdır. Tadarekan biraz durmak da vaciptir. Ama 3 defa tesbih tamamlamak sünnettir. İmama tabi olmak ise vaciptir. Vaciptir. Bu için şöyle yapması gerekiyor demek ki, secdeye varan bir Müslüman, eğer tabi hakkı yapmak istiyorsa, yüzde yavaş söylüyorsa, mesela iki sefer getirebildi. İmam sinen kalkıyor. İmam olması burada daha eftal. Ama imamların tabi rica ediyorsun onlardan mesela. Yavaş kılmanı tabi daha eftal onların da. İmam 3 rekatlı, 4 rekatlı farz namazını kıldırırken ikinci rekatında, yani kadûr deniyor böyle, ikinci rekatında Et-Tiyat-ı Hoca okumuş ama çabuk kalktı. Cemaat bitiremedi. Bu defa ne olacak? İşte burada hüküm biraz farklı baktığım ben işte. Şimdi burada iki vacip bir araya geliyor. İmam uyumak da vacip, Et-Tiyat okumak da vacip burada. Bu defa ne yapacak burada? İki vacibi bir tek etmeme gerekiyor burada. Eğer cemaat Et-Tiyat okumasını bitirememesi ne yapar? Hoca üçüncü kez kalkmışsa bile Et-Tiyat'ı bitirir, sahaya kalkamadılar. Şimdi tesbihatta o sünnette o. Sünnette vacip çatıştı burada. O da ne yapıldı? Sünnet burada kesildi. Vacip imama tabi olundu, uyuldu burada. Ama Et-Tiyat okuma burada vacip olduğu için imam tabi olmak da vacip. İki vacip çatışıyor burada. Ne yapar cemaat? Et-Tiyat'ı bitirmediyse de Et-Tiyat'ı bitirir. Allah'a böyle ayağa sonra kalkar muhtemelenler. Üçüncü rekata. Kadi ahirede, yani farz namazın son oturuşunda, sabah ikinci rekatında, üçüncü rekatında, dördüncü rekatında. İmam selam verirken, eğer cemaat Rabbinin ayetine doğru okuyamamışsa ne yapar? Onları bırakır, imam uyar, selam verir muhteremler. Bunları da. Şimdi yine başka konu bununla ilgili. Hamset eşyaya izâ lem yefâle imamı la yefâlühen cemaatü. 5 şey var namazda. Bu 5 şeyi imam yapmaz, terk ederse cemaate yapmaz, bırakır, terk eder. Demek ki 5 şey var. Bu 5 şeyi imam yapmaz, terk ederse cemaat terk ederler. Ne bunlar? El-kunutu fil vitri. Ramazan'da vitir namazı cemaate kılınırken imam efendi kıraatı bitirirdi. Kunutu unuttu tekbir almaya. Rüküye gitti. Cemaat rüküye gider. Burada kunut terk eder muhterem buraya böyle. Rüküden bunun için kalkılmaz. Rükü için farzdır. Farza girildi. Kunut ise vaciptir. Vacip için farz terk edilmez. Madem imam şaşırdı. Tekbir almadı, kunut tekbir almadı. Rüküye gitti. Cemaata kunut tekbir almazlar. Kunut terk edilir, rüküye gidilir. Tabi sonunda ne yapılır? Sevci yapılır. Vetir ve üydeyle. Bir de bayram namazında eğer imam efendi tekbir almayı unutursa tabi birinci rekatta kıraat önce olduğu için cema uyarırken istediğiniz Sübhanet'e getirebilir. Ama ikinci rekatta bayram tekbirleri kıraattan sonra alınıyor. Hocam ikinci rekatta mesela bayram namazında Fatih okudu, tabi okudu. Üç tekbir olması gerekiyor. Unuttu, Allah'a bir rüküye gitti. Cemaata rüküye giderler muhteremler. Burada tekbiri orada terk edilir burada. İmamın terk edince cemaat terk eder burada. Peki sıra burada gerekir mi? Sehvi secde yapılmaz. Bayram namazında yapılmaz sehvi secde. Çok kalabalık izlam olduğu için şaşırmaması için de. Vel kâdetül ula. Bir imam kâdi ula. Üç rekattı, dört rekattı farz namazlarının ikinci rekatında oturması vacipti. Unuttu, ayağa kalktı. Ne yapılır? Cema ayağa kalkar, oturma muhtemelenler. Burada vacip terk edildi. Ne gerekiyor sonunda? Sıbana yetiyor, sevgisi getiriyor. Sevgisi secde getiriyor. Demek ki üç rekat, dört rekat farz namazında eğer hoca efendi ikinci rekatta etiyatı okuması oturup gerekiyordu, oturma unuttu, üçüne kalktı. Artık o da cemaat Sübhanallah diye bağırmazlar muhtemelenler. Ancak imam arkasındaki kimse bunu hemen yakalar da imamın dizi yerden kesilmeden daha fark ederse Sübhanallah diye bağırır, uyarır böylece. Ama bunu fark edemezse artık imamın kıyamı yaklaşmış, ayağı düzelmişse kişi oradan geri dönülmez muhtemelenler. Tek kılına bu şekilde böyle. Bir insan tek başına namaz kılarken de eğer iki rekat oturmayı unutmuşsa, üçüne kalkmışsa namazdan devam eder. Sonra sevgisi yapar, namaz tamam gelir. Ve sürü tilaveti ve de tilavet secdesi imam unutursa, bu Hanefi'de uygulanmıyor zaten muhteremler. Şimdi diğer mezheplerde hoca efendi okurken eğer secde ayetini okursa hemen secde yapması gerekiyor. Hanefi'de bunu şöyle yapıyor Hanefi'de, eğer secde sonra getirirse bu secde tamamlanmış oluyor bu. Ve sücudu sehvi. Bir de sehvi secdesi. İmam mesela yanlışlık yaptığı bir şey, buna sevinçle gerekiyordu. İmam unuttu bunu imam, ne yaptı? Sıra namazı çıktı. Cemaate çıkar, bir şey gerekmez bunun hatırına böyle. Demek ki, şöyle kısaca muhteremler, Ramazan'da, vitir namazında hoca efendi kunut tekbirini unutursa, rüküye giderse cemaat rüküye gider, kunut burada terk edilir burada. Tabi sonunda secde gerekiyor. Bir de bayram namazında tekbir unutursa cemaata rüküye giderler. Bir de yine imam yine 3-4 rekatlı farz namazların ikine oturmayı unuturlar, ayağa kalkarsa cemaat ayağa kalkarlar. İmama tabi olurlar böylece. Ve bir de sehvi secde gerektiği halde imam yapmazsa tabi cemaat yapamazlar tabi. Bu da kalır. Şimdi bir şey daha okuyacağım burada inşallah. Erbaat-ı eşya izâ feal-i imamı layut-i büyük cemaati. Dört şey daha var şimdi burada. Bu dört şeyden birini imam yaparsa cemaat burada imama tabi olmazlar. Tam tersi bakınız. Dört şey var. Dört şey var. Bu dört şeyden birini namazda imam yaparsa cemaat imama burada tabi olmazlar dört şeyde. Ne bunlar? Levzade secde rükyan. İmam mesela secde bu daha fazla olur. İki secde yaptı. Oturması veya kalkması gerekiyordu. İmam ikisini yaptığı halde dalgınlıkta üçüncü secdeye gitti. Cemaat, imam uyumazlar burada. Beklerler. Neden bu namaz ilgisi yok şimdi bakımda? Bu namaz ilgisi olmadığı için demek ki rükü de bunun gibi. Ya olmazsa rükü yaptı, kalktı. Unuttu rükü yaptığını, bir rükü de yapacak. Burada cemaat imama tabi olmazlar. Sübhan da uyarırlar, ayakta beklerler. Yine imam, demek ki imam unutarak üçüncü defa secdeye gitti. Allah'a ber dedi, secdeye gitti. Cemaat imamına tabi olmazlar, oturup beklerler. İkincisi, bayram namazlarında tekbiri fazla alırsa, cemaat fazla almaz tekbiri. Bir de cenaze namazında hoca efendi eğer 4 tekbirden fazla tekbir alırsa cemaati almaz da yine. Hoca mesela 4 tekbir alındı. Ama bitti namaz böylece. Hoca beni şaşırdı. Allahu Ekber dedi. Bir tekbir daha aldı. 5 tekbir. Cemaat almazlar. Beklerler. Tabii cenaze namazından sevinçli olmadığı için bir şey gerekmez orada. Bir de el mümin bu muhteremler, yani bunu iyice belirmiş inşallah, ev kâme ile hamiseti sahiyen. Eğer imam, hoca efendi, kadi ahirede, sabah namazın 2. rekatında, akşam 3. rekatında, diğer namazın 4. rekatında oturması gerekiyor tabi. Son oturuş. Farzdır bu. İmam, eğer oturuşta oturmaya kalkarsa cemaat kalkmazlar mı? Kalkmazlar. Peki ne olacak şimdi namaz? Şimdi burada ikiye ayrılmış akide böylece. Eğer imam bu kadi ahirede, yani imam eğer oturuşta oturmuş, şöyle diyeyim anlaşması için, mesela iki namazının son 4 rekatında imam oturdu, etrafı okudu. Bu son oturuştu. İmam burada şaşırdı. İkinci oturuş bunu, ilk oturuş bunu zayi kalktı. Cemaat kalkmaz muhteremde. Kimse kalkmaz. Otururlar, ne yaparlar? Cemaat, hoca uyarırlar. Ne derler? Sübhanallah. Arada bir Sübhanallah uyarır böyle. Hoca ne yapar? Geri döner, oturur. Eğer hoca efendi etiyeti okumuşsa ne yapar? Sarıbar okur, beraber selam verirler, secde yapılır, namaz tamamdır. Ancak eğer bu kadi ahirede son oturuşta etiyeti okumadan imam efendi hemen secdeden ayağa kalkmışsa, bu da şimdi farklı bir durum var buradan bakın. Demek ki son oturuşta hoca efendi oturup ettiyati okumadan 5'ine kadar ayağa kalktı. 4'e kadar ayağa kalktı. Cemaat kalkmazlar. Oturup beklerler. Tabi uyururlar. Sübhanallah diye. İmam dönmedi ama. Duymadı. Dalmış, duymadı. Beklerler ama. Herkes beklerler. Ne zaman kadar beklerler? İmam 5'in rekatın secdesine varıp da alnını secdeye koyduğu anda namaz bozuldu herkesin. İmamın da bozuldu, cemaat bozuldu derler. Çünkü son oturuş farzdır. Bu imam veya olması gerekir şart bulunmuş şekilde böylece. Demek ki oturuşta, sabah namazının mesela 2. rekatında, akşam 3. rekatında, diğer namazın 4. rekatında. Eğer hoca efendi oturup ettiyati okumadan ayağa kalkmışsa, cemaat kalkmaz, oturup beklerler. Eğer imam uyandırılır da, geri dönerse, ettiyat okunur, diğer dua okunur, secde yapılır, namaz tamamdır muhtemelen böylece. Ama dönmezse, alnını secdeye koyduğu anda imamın da namazı yine farziyeti gitti, cemaat namazı bozulur muhtemelen. Eğer İmam Efendi bu son oturuşta Et-Tiyat'ı okumuşsa, o kadar beklemişse, cemaati okumuşsa, üçünü kuramadı. Son oturuşta İmam Efendi oturdu, Et-Tiyat'ı okudu, cemaat okudu. Son oturuş nedir? Kadi ahire farzdır. Ne kadar? Et-Tiyat okuyacak kadar oturmak farzdır burada. Farzına geliş muhteremler. Ama Hoca Efendi yaptı şimdi burada, Et-Tiyat'ı okudu ama bunu ilk oturuyor sahaya kalktı. Cemaata kalkmazlar. Beklerler. Hoca Efendi secdeye varınca cemaat selam ver namaz tamam olur. Cemaat tamam olur. Neden için kad-ı ahire farzdır. İmam abi yapıldı bu. Et-Tiyat'ı okunu İmam abi okunu burada böyle şey. Bir de muhteremler, İmamdan önce rüküden, secdeden kalkmak veya secdeye varmak. Hadis-i şerif var Buhari Müslim'de. Hadis uzun, başta okuyayım. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ''Ema yakşa yadüküm, sizler size korkmaz mısınız? Korkmuyor musunuz?'' İmamdan önce başını kaldırmaya. Ya bu da çok tehlikeli muhteremler. Bazı acılıyor bazıları. Daha imam günden kalkmadan kendi kalkıyor. İmam daha şey varmadan hemen secdeye kalkıyor. Secdeye var, alışmışlar bu şekilde. Bu çok tehlikeli muhteremler. Bir gün Hazreti İbn-i Mesud'un yanında namaz kılan birisi böyle yapmış. İmamdan önce yatıyor, imamdan önce kalkmak şey yaparken tabi selam veriyorlar. Dönüyor İbn-i Mesud Hazretleri. Arkadaş, sen ne kendi başına namaz kıldın, ne imama uydun muydu? Kalkıp yatıp unutuyor. Olmaz böyle namaz böyle batırmak. Bir de aldı cemaatimiz, bir kimse tek başına farz namazını kıldı, vakit namazını kıldı tek başına. Kıldı. Hangi namazı? Öğle yatsı namazı. Ya öğle namazını, yatsı namazını mesela, iş yerinde, bürosunda, evinde kişi tek başına farz namazını kıldı. Sonra bir yere gitti kimse. Bir eve gitti. Baktık orada cemaat yapmışlar, namazı kılıyorlar. Bu kimse onlara uyabilir. Fazla muhtemelen uyabilir. Böyle. O namaz ne olur? O da nafile namazına geçer. Bir de oradan cemaat sevabı alır bak muhtemelen bu şekilde. Hangi namazda ama? Öğle ile yatsı namazında. Veya bir kimse evinde mesela hemen namazını kılıvermiş. Gece bakıyor bir cami önünden bakıyor. Olur camide belki sahabe bir şey vardır, namaz gecikmiştir. Bakıyor ki öğle namazı daha yeni duruyorlar namaza. Hemen camiye girer, imam uyar muhteremler. İmam uyar, o namazı yalnız farzın ama, şeyde kılmaz. Ama farzını kılar, o da cemaattan nasibini alır muhteremler. Öğleyle yatsı namazı ama. Sabah namazını kılan kişi cemaat görünü uyanmaz. Uyanmaz. Çünkü sabah namazı sonra nafile kılmak mekruh muhtemelen, nafile kılmaz. Akşamı kılan kişi imama, cama uyanmaz. Neden? Üç şekilde nafile namaz yoktur İslam'da, Hanefi'de. Üç şekilde namaz yoktur muhtemelen. İkindi kılan yine uyanmaz. İkincisi yine nafile kılmaz çünkü. Uyanmaz muhtemelen. Bir tane Fatiha.